الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأسبحه وأقدسه لم يزل بنعوت الجلال والكمال متصفا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مقرا بوحدانيته ومعترفا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المجتبى والرسول المصطفى أكرم البرية أصلا وأزكاها فضلا وشرفا صلى الله عليه وبارك عليه وعلى صحابته السادة الحنفاء أهل البر والصدق والوفاء والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا ما بعد عباد الله فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اتقوا يوما الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل عباد الله مما لا يشك فيه عاقل إن الناس في يوم القيامة ينقسمون إلى شقي وسعيد لا ثالث لهما بدر بل إن جت جمع سبحانه وتعالى نأل بند إذن من تألى إذن جت جمع سبحانه وتعالى سيران كان جمع سبحانه وتعالى وإن أصفرته عند تدنغ الإمان eden ballino on Allah eden gimsino eden dutto fewde Allah eden moli Allah bone pitali men golle men bonde eden nyaagi Allah yo Allah yaafu bakatuji men baraten jamma nyalom eden ceri de tata Allah subhanahu Allah kanko goto hande rewede eden girri ngotim faago Allah eden girri eden jabi ngotim faago jomira subhanahu wa ta'ala eden ceri mawdo men annabi men Muhammad ko maccudo Allah ko nalado Allah kanko ni annabi cubaado nara sallallahu alaihi wasallam cubaado kanko buru teddude ganda e tagore Allah ne fof buru labde fitan buru moddu teddugal buru heede ganduda moddere yurmende Allah e kisala Allah e barkeji Allah yo woni do makko woni sahaba makko ganda hore be teddube labde yimbe diggere yimbe gongdube e yimbe timminobe aadi kambe ko be jino la ilaha illallah ko be nanguno aadi wonde be dewata sona Allah be timmini ko be jino balla dine Allah be jabi be timmini ko be mbino be balla dina annabi sallallahu alaihi wasallam sunna mun be tabitini dum don eden nyaagiru meende Allah kisal Allah yo woni galle nela Allah sallallahu alaihi wasallam wona makko yimbe golle makko e sahaba be kala rewdi be polle mabbe mojjira ha yawmal qiyamah so dum ni bandirabe na foyden jamira yan kul Allah Allah yi koni kul nyala man ara nyala mo ganda goto mun foyna rutini hen fewde to jun jumra subhanahu wa ta'ala bani adam fona an joade mi jo kanyum do on jogori taggere lecel mun taggere do walla to lel nodo on jogori taggere do walla on jogori hirndudo jofte do qabri walla on jogori nawde walla on dawde walla feccude nangé jomira subhanahu wa ta'ala yikone kule nyalawma goto mo fonnyen mun na rutte hen fewde Allah bani adam na an mi jade jodo kalkila hula mi jo kanyum no on jogori nyalama jogori mayde nyalama jogori hodde jomo so dum men ni ganden taggal mayde woni hanko yawmal qiyamati so neddo mayi hankadi ko ata puji burdu hulbinade tan aw waande bani adama fo naati aljanna galle kisal walla naati galle jahannam edo moli Allah woni halkare kasar beedi kule nyalo mo gandu don darade hen ina juuti ganda yawmal qiyamati darnde mun wana darade leer got leeru dinalam daranga darnde mun ina juuti ngande kadi hasboro nyen mun ina setti yani ina tiidi kala ko kalnoda kala ko mbinoda kala ko mannoda mojji boni Allah wi kullu shay'in ahsayna bani adam kala ko gollonoɗa fo nana tonga hay gotel heddaki kala ko pewnunoɗa gan na moƴƴina bone fo nana winda kala kadi ko kalnoɗa ha fewnude sa fewnade fo nana winda hay hunde heddaki bandiraɓe so ɗum min ni ganden kay ko sikki ala mun goto fo no andi kane ende yawmal qiyama yimɓe pecci ko pecci ɗiɗi tan malaɗo e malkisaɗo eɗen ñaagui Allah yo Allah mallumen yo Allah dandumen e malkisu awa guel tataɓel kay ala hen وأن الصراط هو الموقف الأخير المفرق بين أهل الجنة والنار ذلك أن الكفار وعصاة المؤمنين مما وجبت لهم النار يدخلونها فأما الكفار فهم فيها خالدون لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون وأما عصاة المؤمنين فإنهم يعذبون على قدر أعمالهم وذنوبهم ثم يخرجون برحمة الله جل وعلا ولكن هل سأل أحد منا نفسه ما هي حال اهل النار اعاذنا الله واياكم منها سد مني بنرابا غاندن كو ويته سيراد كانيو وني فوم كانيو وني لاول غول غاندودا اوا تشاكيتول غول يمبي ان جولاي مون ان جاها غول دو لاول كانغول سير ندر حقو ني يمبي الجنه يمبي جايغول مون دو واي كويته هفريبه كو اوا غاندودا غون دين مي غاندا جول بي غاندا وات بي بكاتو جاها هيوي بي غاندا جايغ هو غاندا كو ناترا جايغول aw fuma nata jangol hefere be non ben kam Allah yiko hen keddoto jaltata jomira subhanahu wa ta'ala yikadi lepte Allah de kadi tambata e do mabbe lepte de ustetake foftetake ustetake hoyfintake hay nyalama goto hefereɓe nder jeygol ko hemɓe goni Allah wi koɓe ɗamtindiɓe koɓe fiftiɓe kala ko wiyete moƴƴira yurmede Allah eɗum moli Allah tawi noon ko gonɗinɓe Allah waɗɓe goofi ha heewi ɓeɗon ɓeɗon ne goto fof ma lebte hen hakke hakke ganda bakkatuji ko wanno ko caggal mum jaltine jeygol yurmede Allah eyyi ko ɗum noon bandiraɓe goto men fof no hani namnade hoore mum waɗi yewtere men ko rentinde ko wiyete ha joni jeygol eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah dandu min e jeygol لقد خلق الله تعالى النار لحكم عظيمة من أعظمها كونها تذكرة للناس أجمعين ولهذا تكاثرت النصوص في التحذير من النار والأمر باتقائها فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال جل وعلا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وقال سبحانه فأنذرتكم نارا تلظى بندرابن غاندي جومرا سبحانه وتعالى تغير غاندا جينغول دوم دو حكمه ماودو جينغول تغرا كو حكمه ماودو الله تغير دوم دو ويكو ان هول بن ريم بن واجرو دوم ييمبه فوف دو وار سين جيوي قران او غاندا اياجي كيودو كالي هن حالا جينغول بور رينتيندي ييمبه kono noon kadi ayaji keede kadi kolli yimɓe yo ndento jeygol koy kowoni yeeso mum en ko wiyete ko jeygol jomiraɗo subhanahu wa taala wi e he mon gonɗinɓe Allah koni dande koye mon dande koreji mon awa ko wiyete jeygol jeygol ngol ganden ngol huɓɓirte ko yimɓe ɗe kangol ngol huɓɓirte ko yimɓe e kaaƴe jeygol ngol kadi wona mi wulama tan mi dogui yalti ala Allah wi ko malaikaji goni toon kewɗi semɓe ganduɗa sattuɓe hewɓe doole jomiraɗo subhanahu wa taala yiɓe kala ko Allah wi ɓe mbaɗa ko ɗum tan ɓe mbaɗata calata ko yemirore Allah ɓe jaddata ɓe luttata Allah ko Allah wiɓe ko ɗum woni koɓe gollata kono noon kadi Allah wiye qur'an kon ndentoɗe jeygol no toon ngol huɓɓirte ko yimɓe e kaaƴe jomiraɗo subhanahu wa taala wi e nder qur'an mien ala ihdal kubari nadiro lil bashar jomiraɗo subhanahu wa taala wi gandede ko wiyete jeyg kañum ɓuuri mawnude kala ganduɗa gueɗe naññoje sanan najore kay awo ganduɗa ha moññore ƴiye keeji jomiraɗo subhanahu wa taala wi najoje mawɗe aduna jeeya hen jeyge jeyg kañum tigui woni najore Allah wi kañum woni gotel ko ɓuuri mawnude e najoje jomiraɗo wi waɗiri jeygol ngol ɗo ko ina rentira rentinirde wonande banni e bani adama en ɗum waɗi hasan rahimahullah qal wallahi ma unziru bi cheyin kafadaha minha wa ahraja alimamu ahmad min hadith simak ibnu harsin rahimahullah قال سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه بنرا بكني سنجي الحسن رحمه الله والله بني آدم كي هل بني راك ففهون بندها فتجنغل ina anda kay ala ko ɓuuri jeygol bonde noon hay hunde fotani jeygol musde e bonde oyi bani adama en kulɓiniraka fof ko fote ganduɗa jeygol hulɓinade e najore kono noon imam ahmad yaltine hadiseji makko keɓraɗo hadis simako bin harse rahimahullah oyi o nani numan abna bashir ina hutba ina darina hutba owi mi nani annabi sallah ah sallam ina wiya ɗo mi rentinimon jeygol mi rentinimon jeygol oyi hay sinno ñan mum no annabi jo haalide haala kani no ko way mawnude ni oyi hay sinno gorko goto wonno ko ha nder jeere ma sami manan haala makko ka oyi annabi joon haala ɗum ɗo omo jogino wutte omo fawi dow comci makko ha wutte o saami annabi sa sallam mi rentinimon jeygol koye bandam mi rentinirimon jeygol wa akhraja albukhariyu wa muslim min hadis aliyi bin hatim radiallahu taala anhu qal qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ittaqu nnara wala bishiqi tamra ko honnoon are nder bukhari e muslim hadis ali ibne hatim radiallahu taala an o wi annabi sala sallam wi o wi ndentoroɗe jeygol ko hayso ko feccitinde tamarore e guitte ganduɗa hayso ko feccere tamarore cakkoɗa pour beele ma allah dande jeygol annabi sa sallam wi ndentoroɗe jeygol e ittude sadaka sadaka on no famɗiri foof hayso ko tamarore wotere joguiɗa awa fecca hen hakkude awa guitta feccere nde dokka maashira almuslimin إن التخويف من النار نال الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين اقرأوا في شأن الملائكة ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وقعوا في حق الأنبياء ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا قيلت للمصطفى عليه الصلاة والسلام جابي الله جيبن كويته جنغول الله هول بنري دوم هاي غاندا جابي بورب بادا ديمو دو ونلا بي الله او كو هونن كات الله هول بنري دوم هاي ملائكاج مكو بادي بمدي جوم الله سبحانه وتعالى سديد فام دي نون جانغو قران تو الله وي او ومن يقول منهم اني اله من دون او ملائكاج دي كلاي كاي غوتو مابي كاي غاردو وي كو الله وي يو ريو يو دوور يو واتري يو وكيلو مي نجوغو مون جيكي ina nana aljanna wala danna jangu allawi kala mabbe kay biido tan ko dewete do ga allah allawi ko hono dani min jobirta jomun jahannama ko hono ni tigi min jobirta yimbe to nyob tay ko ranna babbe to kar jeewi jobradi muhammad la tajal ma allah ka do alu tina kana sallama woto wadde allah fo dewete do goddo beddeda der jahannama do woni nyinga do goddi tan yurmede allah dum non bandiraabe malaikaaji allah biya mandani badnaabe allah nelaabe allah ganda horsube to allah biya mandani en hokko patten ko ganda en jogon jogan den den tan den ganda wadde shirku billah jomra subhanahu wa ta'ala bi malika yusbi ganda yo ndewe tan ko ni wadata ko ni mal alnababe allah be so ndewi ko ganda wana allah ko do ganda ko ni badate dum non bandira matin hakillaaje e ko emen holno do jodo totom wi'a kanyum kay ma wadde allah tan ina andi ko wirni ina nana aljanna ina danda jengul ina adda mojjer ina rutta ganda balawuje chadele awa hankari ganda yo be pimden hunde yo jogon den hunde bandiraɓe garten hakkillaji men jomira subhanahu wa ta'ala wi malaikaji ɗi fo jogade sembe jogade doole horsude ɓadade allah waman yaqul minhum inni ilahum min duni kala mabɓe kay biɗo ko dewetere ga allah allah wi ko jahannam nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam nelaɓe allah horsuɓe allah ɓaɗiɓe allah wi woto ɓe mbadde allah hay batte la tajal ma allah ilahan ahar woto wadde allah fo ganduɗa deweteɗo goɗɗo beddeɗa nder jeygo aɗo ñingaɗo goɗɗitaɗo yurmede allah عباد الله إن ذكر النار قد فلق أقباد الصالحين وأطار نومهم ولهذا قيل ما رؤي مثل النار نامهاربها قال يزيد بن حوشب ما رأيت أخفف من الحسن وعمر بن عبد العزيز كأن النار لم تخلق إلا لهما وهنن بندر من غن رينتين قول جانج هل بن قول جانج سفتر جانج لم هذه جاب الله يبي مجيب الأناد غنداكو بيته سبجميجي ما جانجول sabu ciftori jangol dum don ganda yorna gite mabbe be gummom gona rewde Allah be mbi kay hunde ina hawni de ya kay hunde fo burde bonde jangol dum woni ko bani adama fad dum woni ko rentini rañana darango jam jango jam sa gollane ko moddi be mbi neddo rentini raka ko fulbini ha fote jangol kon buri hawnade ganda kanoro dogri jangol nan lelina dani elle kanyum ala ko fulbinira du wadi azir ibn hawshab wi mi yani himbe dido kay mi yani hono be do himbe kam dido hulde jangol elle ma taw jangol tagiraka sona kambe oy dum woni ha joni Umar Abdul Aziz Al Hasan Al Basri do wadi damaratu amn an Hafs an Ibn Umar qawi baka Al Hasan faqila ma yubki qala khafa an yatrahani gadan fi an-nar wa la yubali nena goto lodo Hasan odo midi woyde bujji chatulbe namni mo hokko waynatma o wi kulmi ko odo joma weddare kam jango jam jangol tawa wonda kani kanko Ibn Abi Zi'im rahimahullah kanko no hali kanko no tawno wi kana man shahida Umar Ibn Abdul Aziz wa Amir Al Madina وقرأ عنده رجل إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلى نسيجه فقام من مجلسه ودخل بيته وتفرق الناس كان قعود غرق مهالة حفص ابن عمر وإن يلقوت الغندر ولا كان قعود ابن أبي ذئب رحمه الله وإن يوتني متغاد أن يلقوت العمر بن عبد العزيز وكان قوني أمير كان قوني جمهور وني قرديد مدينة oyi gorko goto ari jangge yeso makko to ay qur'ana to allah wino na haala yimbe jangul be allah wi so be beddama hen be beddete ko nokku ana faadi na billino feewi bittondira hen e be cinnondira hen e be kabbondira hen e mbada hen gejjelle allah wi on saade be nodde ton kay ganda halkare ala fo haala mojja ala ton sona halkare boore dum dawon ko be kala dum won ko be ngoyirta odo ayna janga yeso Umar ibn Abdul Aziz kanko ne ganduda bujji mbawti mo woy ha ganda jikkital makko jalti boowal dum wadi ummi to joɗinoɗo to batirde makko mi fono joɗino sera makko o yeehi o natto nder suudu makko awa wonnaɓe ɗon goto fori wittinde mum yeehi tana sufyanu sawri rahimahullahu taala la yanamu illa awwala leyli summa yantafiqu fazi'an marruban yunadi annar annar shagalani dhikru nnar an innawmi wasshahawat summa yatawadda'u wa yaqulu ala isri wudui allahumma innaka alimun bihajati ghayru muallam wa ma atlubu illa fikaka raqabati min annar jaabe allah ƴeewen ɓeeɗo moƴƴuɓe hanki ɓeeɗo koni mbano hulde allah ɓeeɗo ganduɗa koni mbano woƴƴede koye munen koni mbano ha joni dartude ganduɗa no dandiri koye munen ɓe mbi oɗo sufyanu sawri kanko kay jamma ɗoygol makko ko hoore aɗan ɗo tan de so ɗaanima seeɗa o hubbi seeɗa no hafto omo huli omo wiya jayngol jayngol jayngol e do yidi kewi jayngol ganda nan ton o yi ganda siftorde jayngol dum haadi kam daanade siftorde jayngol dum haadi kam abbaade ganda e tuyo je belade fitanam caggal mun umma o salligo so gayni salligade awo wiya jooma ambudo andude haajam hay sumi haalnanima min ko hunde watar tan dartumi awa haajoni daangilam ngel rimdine umraade jayngol e nder oɗo maana Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala mo yima jiyaɓe Allah moƴƴuɓeɓe o hawruno yonta munen ɓe ɓen hono mbayatno wa ida ma leylu ablama kabaduhu fa yusfiru anhum wa hum rukuu abara alkhawfu namuhum faqamu wa ahlu alamni fi dunya khujuu kanko ibn Mubarak rahimahullah o yiɓen woni jiyaɓe Allah so jamma yeehi ha tellini niɓɓere ga so niɓɓere yurtima jamma o wi kamɓe ko nenɓe gummotoɓe tampa eyyi ɓe tampa koɓe tampata ɗum woni ɓe tampata ko darade hakkude sujude e jarade Allah wi jeyaɓe Allah natoɓe aljanna ɓe Allah wi ganduɗa ko alladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama Allah wi jeyaɓe Allah darɓe ɓe jiyata jeygol ɓe o wi ɓeno ganduɗa ko dariɓe ne mbala hakkude sujude e rukuu o wi ɓen woni jeyaɓe Allah kanu qalilan min alleyli ma yahjaun ɗum woni sa yi ganduɗa tampere nde awa ɗum noon wurtataɓe ko nangude koppi ɗum woni rukuu e sujude o wi ko wiyete kulol ko ɗum riddiɗoyɗi mabɓe e gonɗi mabɓe fo on jeehi awa ganduɗa ɓe kaftiɓe dari ɓe mbali julde ha weeti o wi kono jeeyaɓe Allah woɓɓe nan toon awa joguiɓe hoolare aduna ɓe ganduɗa ngala goja awa ngala kulhuli hay batte ɓen nan ɗani ne gati ɗemɗe mumen ɗumoli Allah ayyuhal muminun inna dhikra annari wa ma fiha min anwai ladabi yajibu an yakuna daiyan lana ila aliqbali ala ta'a walbu'di ani almasiya قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأعنق أبكارها ثم مثلت نفسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها فقلت لنفسي أي شيء تريدين قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا قال فقلت فأنت في الأمنية فأعملي فمن عمل صالحا واستعاذ من النار aw shaka an yanjuwa minha so ɗumni bandiraɓe ganden siftorde jeygol ngol ganduɗa lebte Allah ko woni hen ko awa ɗum noon hani wona sababu nodde men fewde ɗoftare Allah wurta men e wadde ɗoftare Allah wurta men e rewde Allah ko hon noon kadi wurta men e wuɗɗitade ga goofi Allah wad Ibrahima taymi rahimahullah o wi kanko ñande gotol han kadi omo misalan hoore makko aljanna kanko so naati aljanna e nemaji ko woni hen e moƴƴere ko woni hen e dakameji ko woni hen oy caggal mum kadi o mijo ho tawi ko jeygol de no boni zaɓɓum ko won toon ko yardiɗo jiiɗiri e ɗeɗo geƴƴelle kalaɗe ɗum ɗo e ɗum ɗo caggal mum o wiyano hoore makko holen ko jiɗɗa noon on saa oyi neɗɗo koy kala naɗɗo jeygol ala fof ko yiiɗi sona ruttinede adun to golla golleji moƴƴi beele ma heeɓe aljanna o wiya ɗum noon fittanu makko yenen koye aduna gonɗa ɗum noon gollu golle moƴƴe kala golluɗo golle moƴƴe ñaagui Allah yo Allah dandu ɗum e jeygol awa yama kay on daɗa e jeygol e daɗo e jeygol ko ni golla golle moƴƴi ñagoɗa Allah yo Allah danne jeygol akhraja albukhari wa muslim min hadisi abi hurairata radiallahu ani nabii sall allahu alayhi wa sallam indama dhakara almalaika alladina yaltamisuna majalisa aldhikri fih an allah aza wa fih an allah aza wa jalla yasaluhum wahuwa alamu bihim fayaqulu bima yatawazun yani aljalisuna fi majalisi aldhikr fayaquluna min annar fayaqulu allah wa hal ra'uha qalu la wallahi ma ra'uha فيقول كيف لو رأوها فيقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد منها مخافة قال فيقول إني أشهدكم أني قد غفرت لهم ما يدندو أدو مرادي جنغل معاشر المؤمنين النار هي عذاب الرب سبحانه يؤدب بها من يشاء من عباده ولها صفات عظيمة وهي دركات حرها شديد وقارها بعيد ومقامعها من حديد يأوي الحجر من شفيرها 70 خريفا ما يدرك لها قارا مسالكها ضيقة ومواردها مهلكة يوقد فيها السعير ويعلو فيها الشهيق والزفير أبوابها مؤصدة وعمدها ممددة يرجع إليها غمها ويزداد فيها حرها النار فيها أودية من نار وجبال من نار فيها السلاسل والأغلال فيها المقامع والحيات والأقارب فيها ضعام ذو غصة وشراب من حميم لباس أهلها من نار فهم يفترشون النار ويلتحفون النار قد طبقت عليهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش اللهم أعذنا من النار اللهم أعذنا من النار اللهم أعذنا من النار جاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ونكو حالني من e bangal ha joni hadi seyde de yo neddo hebbin ko nyaagi ganda Allah yo Allah rokku dum aljanna yo Allah dandu dum e jeyngol annabi sallallahu alaihi wasallam so juli no fajiri ene jiya ko halanno o ya Allahumma ajirni minan nar yani hakkilabi jeetati o ya Allahumma adkhilni aljanna walla bi jeedu yo na jomen nyaagi ma aljanna hakkilabi jeetati yo Allah dandu dum e jeyngol hakkilabi jeedidi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam dum woni ko hal bandiraabe ganden jeyngol kanyum woni lebte jomira subhanahu wa ta'ala ko lebtirta ha joni yoga jiyama ko wande mo haaji ganden jeyngol ngol non sifaji mawdi kulbini di ngoni hen ngari jomiraado holli jeyngol wadi ko escalier kanyum ko der tan hucci e ni kanyum ko der tan hucci ina beedo luggidde na beedo wulde ko honno ngal luggidde ndi no woddi no feewi abo boole ko firete ton yimbe ko kadi ko jamde tan e dum no ganda ko firete na da hunde hoy funde Allah taala ko jamde tan al maqamu min hadid luggide ndi are hadiseje wonde hayre so weddama e dow hen ina yaa duubi capanɗe jeeɗi taw yottaki ni haade taw yottaki lesto to haadi ha to haade ngal luggide ndi kaaɗeni ko ha ɗum ɗon kaaɗeki mon taw yottaki ganduɗa ne haade luggidgol ngol ngal to haadi to ko noon kadi naatirɗo jeyngol ɗe ganduɗa dame ɗe ko faatɗe no feewi noon kadi ha joni jolirɗe ko halkaare woni heɗɗo mawli Allah ko jeyngol tan huɓɓete hen ñifata dooƴata ko hono noon kadi ganduɗa nder jeyngol cawtuji gonan te ton ko bojji ƴekkitali e gulali ko hon noon kadi ganden damuɗo jahannama koko uddi pallanteje ɗe foof koko sukka ala fof to cuurki en walla ɗum ɗo jiyaltirta jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko ahaba bihim suradiqua kala ko woni hen ganduɗa trwc jeyngol koko gartira hen kala to wonno hen rido jeyngol koko artira jomiraɗo subhanahu wa taala wi wo in yastahisum yuasu bima in kal muhul hayso ɓe ɗum ɗi toon ɓe goytima e ndiyam ko pasnira ɗam jahannama ɓe gaddete Allah wi yashwil wujuh ganduɗa ha joni no way wulde ni ne ɓendina hay jeese mabɓe Allah wi bisa sharab warkas boni jaram ndi so ɗam ɗon gaari soɓe gaddanama eɓe jara soɓe jiimi hen tan guliki no way mawdude ni jeese ɗe guriɗi foof ɓorota sama e dow hen kono noon jomiraɗo subhanahu wa taala nokku goɗɗo wi kadi nazaatu lishawa jeygol na toon no wiya lada natoɓe ngol so ɓaɗinama tan guri koye ɗi foof ɓorota ñappo e jeese he awa batti nguleki ngol ɗo jeygol jomiraɗo haali feññini laftini wi ceer hulɓini koye bandiraɓe jomiraɗo subhanahu wa taala holli damuɗe koko guddi tan uddi ganduɗa ko hon noon kadi ganduɗa ko wiyete korosaji amadou ha ɗum woni calɗi ko korsirte ko ɗiɗon koko pocci hen ko korsi tan ko hon noon ganduɗa nguliki e ganduɗa e cuurki ko won foof ko toon ruttitto yaltata sereendu ala fof to yaltirta hen guddel ala hen to hunde yaltirta ganden kadi nder jeygol he awa ina hawni way kono aɗana dowgal callini hen beelini hen ko hon noon kadi kaaƴene hen leɗɗe foore mawɗene hen tawa ganduɗa ɓesnoje majji awa koko wiyete zakkum Allah wi toɓɓel gotel tan so kin lekki taƴama ganduɗa kosam ko toɓɓitte hen ko gotel toɓɓel gotel toɓɓitinoma e dow leydi he bani adama heɓataga ko ñaami e ko yaari foof batte kiɗo lekkino e bonde jomiraɗo winna chajarata zakkum taamul asimi kal mawli tahli fi lwudoni ka halil hamim ganduɗa yimɓe wat boniɓe yimɓe ganduɗa golle mum heewɓe bakkatuji ha diwti jomiraɗo wi ɗum woni koɓe ñamminte toon ki lekkino e haddeneki o e bonde foof jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko annahu ruusu cheyatin ɓesnoje makke ɓiɓɓe makke liway kono hoore boddi ni koye bolle ni ɗum no wawi bonde no hulɓinaɗo mettude yiide ni Allah wi ko noon de kono koɓe ñamoɓe hen fa innahum la akiluna min hol batte batte heege mabɓe e kooƴe mabɓe no wawi sattude Allah wiɓe kebbini hen deydi mabɓe ha ganduɗaɗi keewa Allah wi summa refti inna lahum aleyha la shawba min hamim ina woodaniɓe ko wiyete tufamɓe pawa e dow hen taw ko neɓam pastina ɗam jahannama ɗam mawli Allah ko hade noon kadi jomiraɗo subhanahu wa taala holli kadi ganduɗa kaaje ina toon gati jomiraɗo subhanahu wa taala wi sa urhiquhu sauda o wi kefere woɓɓe hoɓɓe nan toon o ganduɗama o fawi mabɓe lebte ngabbere nadde jeygol foof e bone ɓe donde ko teddi kadi yoɓe ngabbu kaaje towɗene nder to nder jahannama ɗe ɗ mawli Allah ene ganndi kadi ganduɗa rondede hunde teddude ngabbata towi awa ɗum lebte mum ina mawni no feewi ko hon noon kadi ganduɗa geƴƴelle na toon jomiraɗo haali ɗum e nder qur'ana awa ko hon noon kadi callalle na toon ɓoole jamɗe na toon bolle na toon awa hay jahe na toon ɓurɗe nayyi na toon jomiraɗo subhanahu wa taala wi ñamde toon nde konde ɗeɗɗore ɗaamu za wussa ndiyam ɗam ko hamim ɗum woni ko fasnira jahannama aha yimɓe jeygol nena kolta aha eɓe kolta comci mabɓe ɗiɗe sollewol bagigol foof tawa ganduɗa ko jeygol mehol ko hen ɓe bertante ko hen ɓe ganduɗa ɓe cuddoto awa ko hen ɓe tuɗɗoto ko hen ganduɗa ganno koɓe ɓornate jomiraɗo subhanahu wa taala wi e nder jeygol to awa ko to woni ha joni comci mabɓe ko giwata ɗum woni haala mum sa ƴeewi suratul hajji jomiraɗo toon haala toon haala mum ko waɗi noon kadi jomiraɗo subhanahu wa taala holli kadi ganduɗa étas uji gonɗi toon ɗi e mbilli jeygol ngol e ɓaale ɗe foof ko jeygol Allah wi lahum min jahannama mi haade o min fawqihim awash Allah wi ɓe bertante koko jeygol ko waɗi noon kadi kon dow mabɓe ko foof ko ombaɗo jeygol eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah dandu men eko wiyete jeygol yo Allah dandu men e jeygol yo Allah dandu men e janggol kala ko ina wona sababu kadi ɓadin neɗɗo jeygol kala konngol e gollal eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah faabo heɓɓito hen so ɗumen ne ganden jeyaɓe Allah إن للنار خلقا خلقهم الله لها يعرفون بصفاتهم فوجب على كل عاقل من الجن والإنس أن يبرأ من صفاتهم ما استطاع إلى ذلك السبيل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال سبحانه عن أهل النار قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وأخرج البخاري ومسلم من حديث حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره ألا أخبركم بأهل النار كل أتل جواز مستكبر وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم تحاجت النار والنار تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوسرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة لا أدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم قال الله عز وجل الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكم ملؤها جاب الله senduti mahajoni en jeewi jomira subhanahu wa ta'ala hulbini yimbe jeyngol no feewi o rentini yimbe yonde anto jeyngol wa ifa anzartukum mi rentini mon koy naran talawwa dum on jeyngol na tonno hubba koy jomira subhanahu wa ta'ala rentini kon non alla kadi hali kadi sifaji yimbe nato be jeyngol be no bayat alla hal ton sifaji goddi awa juldo fo jom hakkille fo nani renta di on sifaji kala no wawir kala no hak nganda hattirani awa yindo jinne ko jom hakkille nani renta di on sifaji jomirado wi min tagani kay jahannama ko heewi allah wi tagani jahannama kay ko fotatnade jahannama ne heewi jinneji mun yimɓe mun na hen ɓen hono ɓe mbay allah wi lahum qulubun la yafqahuna biha eɓe jogui ɓerɗe kono ɓerɗe ɗe ɓe pamirtade gonga haala allah haale ɓe nanata ala fo no mbatta aya qur'ana tel ƴiyal ganda qur'ana haale neɗɗo salo fa wiyal ganda wiye hen ina waɗa hen gaɓole na salo allah wi walahum ayunun la yubsiruna biha ene jeya ko ɓuuri hawnade guite mabɓe na puttini kono ɓe jiyata gonga ɓe jiyata tan ko cakan ɓe jiyata tan ko bida ɓe jiyata tan ko fenade sa holliɓe gonga kayɓe mbawayde ala fo no mbaɗata allah wi ko hon noon kadi ɓe jogui noppi kono ɓe nanirtaɗi gonga aɗa wawi haalde kay cakan e fenade e merantere e funti e hoɗo e nambar ɗum kay ɓe jaaɓa kono sa haalniɓe gonga kay ko wi gonga wi ceer ko ceerindi ɓe jaaɓata allah wi eɓe kawnide ulaika kalanam ɓe mbawi kono daabeji ni walla ni bal hum adal eɓe ɓuuri majjude ha e daaba gati daaba kam ina andi jomum sa ñammini ɗum a yarnini ɗum noon awa sa ari melande awa sa yeehi sa fuɓɓima ɗum rewane ma kono kamɓe allah ñammini yarni ganduɗa holtini suuri kamɓe ɓeɗa nodda ko wona allah ɓe gondira ko wona allah ɓe mbawi jikki mabɓe ko wona allah eɓe jogiti ko wona allah eɓe jurti ko wona allah allah wi ulaika humul ghafilun kono ko ɓe woni welsindiɓe ɗum tigon ganduɗa yimɓe welsindiɓe kowde noon jomira subhanahu wa taala kadi haali yimɓe jeygol hono ɓe mbayata kaalu kan ɓe nanna jeygol nde ɓe namna toon hoko waɗi ɓe dani hoko addi oɗo musiba e oɗo bone qaalu ɓe mbi lam nakko minal musalline min juulatano